بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سورة الفتح هذا مدني سورة دي نازل شوه ده ورستو ده سورة الجمعة أو مكي ده سورة المائدنة ترتیب قرآنی کی اتسل وختم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل یولسم نمبر صورت دے ترتیب نزولی کی یوسل یولسم او ترتیب قرآنی کی اتسل وختم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قبل سردار سور محمد کی مسلد جہاد بیان شلا ندی صورت کی اللہ تعالیٰ بشارت جی کر کے پپت سے باندھے دا اللہ پلا رکھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ بر تفت صدر کے دویم ربط دما قبل سردار سور محمد کے اللہ تعالیٰ ویلچے کافران تب رسول ہی دعوت نور کے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ وی کستا سر رسول کئی نو بیاو سر رسول قول شی نہ کسول حدیبی چوشولا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ رسول حدیبی بیان کے دعوت صورت دا البشارت بالفتح و انزال السکینہ اللہ تعالیٰ بدل فتح در کئی اللہ تعالیٰ بدل غلبہ در کئی او اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی پا انزال سکینی بندے اللہ تعالیٰ بنوانی سکینہ او آرام نازلے دی صورت دا پارا چی شان نزول وائی نو بیخی بدا مسئلہ تاسانش او کا دی شان نزول منوائی نو بیادی آیتونو مانی پویدل گران دی واقعات خودیر دی تفصیلی دا محدثین و مپسرین و علماء دا سیرت ذکر کردی دی خوزا دا غطول و خلاصت استوی مختصر طور بندی دی واقعا خلاصه سوا پا دی صورت که اللہ تعالی کم واقعا ذکر که پا دی صورت که واقعا ذکر شوی دا رسول حدیبیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا مدینی تا ہجرتو که مشرکان زورورو مشرکان چرے غالبو مسلمانان کمزوری و نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے ہجرتو که مدینی تراغلل بیا دا مشرکان سوک بیت اللہ تا نپری خودل دا حج دا پارا دا عمری دا پارا سوک نپری خودل مومنان مسلمانان تا دیر دیت تکالی پرکلل کل چی نبی علیہ السلام ہجرتو که دا غین ورستو اولنی واقعی دا غزوی بدر راغلل پا غزوی بدر کی کافران لگ مغلوب شل او مسلمانان غالب شل دا غین ورستو بیا غزوی احدو شو دا غین ورستو بیا غزوی خندق شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل آل آن نغزوهم ولا یغزوننا دا صحیح حدیث تیر بخاری نبی علیہ السلام بے دا کافران غز پا مونگ بانی حملی نشی کولے دا دین بعد دا پی مونگ حملی کو نبی علیہ السلام پشپگم کال دا ہجرت باندی سر پاسا دری در مسلمانان دا تیار کرده نبی علیہ السلام دا کافران دا پار دا تیار کرده دا سول حدیبی نبی مسلمانان رستو نورم دیر شول نورم دیر شول پشپگم کال دا ہجرت باندی نبی علیہ السلام خوب بریده اس غسل موضوع ترازمه پشپگم کال له هجرت بانی نبی علیہ السلام خوب بریده ویزه خوب ینه ما چیزه عمری لطلع ما ملگری لسر هم دی دا بیت اللہ تواف مکا نبی علیہ السلام می چی ما پا خوب کی وریدل چی بعضی صحابه اکرام و سرون خلو وریدی او بعضی سر پا وڑک ریدی دا بیختان وڑک ریدی نبی علیہ السلام صحابه اکرام تا چرا خوب بیان که نو صحابه اکرام سخ و شعر شوله ذکر پیغمبر علیہ السلام خوب چی و اغا خوحی وکنه دی تا وحی خفی و نو صحابه اکرام پا دی بانی دیر جات خوشار شول وی زوبا او داغ بکو عمر بکو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکا وی زان تیاروی و عمری لزو سوار لسنیم ساو صحابه اکرام دا سوار لسو ساو نزیاد دا سوار لسیم ساو پوری صحابه اکرام نبی علیہ السلام تیار کل وی زو نبی علیہ السلام بید زان سر با حدیم را واخلی یعنی قربانی او ساروی د حلالولو دا بردن سر را وخت لے صحابه کرام روان شول. په دې زمانہ کې منافقان هم چل ول وک منافقان لا نړل او منافقان یو بل طویل وای دا پیغمبر قمقل له نعوذ بالله من ذالک وای دا شرم خود از مری په خلی کې دان په خپل ورکه دا وسته مدینه نه رواني کې او په مکی کې ورننوزی او الته کې تیار شری دشمن پروت دی نو یو خطر جنگ په نیت باندې لار شغزان له موذور دا عمره ل روان دی نو ایمون غن شوت لري منافقان چری دا پاتې شوله. کله چې نبی علیہ السلام د حدیبی مقام ته ورسید نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا منک تلې شوله وې دې خو به ناراضه یې مشرکان او تراوتی وې دې خو به ناراضه یې. نبی کریم صلی الله علیه کله چې مشرکان خبر شو اخبار تراوتی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره اور سره دی وې تاسو زما دا او خپرېګ دی چې کم دې کې دا اساره شي اقذې کې ودمو وکو اقذې کې پړه واچو د حدیبی په مقام باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خچره هغه کیناستله او غزه کې نبی علیہ السلام پړه واچو هغه غزه کې یو کوی هم نبی علیہ السلام چې تیار کوی هم شتره بس دې کې پړه واچو. مشرکان خبر شول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې راوتل او مشرکانو د یو بر سره دا خبره وکړه وې داخله ک عمره ته ځکه نه پریګ دو چې زمونږ د پاره په عربو کې ولوی شرم جوړ شي. دا نبی علیہ السلام او دا صحابه کرام مونږ د مکی نه وستلی دي و چې د سرازی او مونږ یو تخه ګور و دا عمره کیا او بیا دا رس رواني نو دا خو زمونږ د غیرت نه خلاف دی په عربو کې ومن په بد نوم منیات شو چې دشمن یې تلو او دغه عمره ته وکړه دی و د سو نه ویل نو یو تن چې دا غیر اولیګه بدیل ابن ورقه الخزاعی دا سره خبرې ترې وشولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیغام وکړ چې مونږه جنگ لنه یو راغلی مونږه عمره کول غواړو بیا واپس زو. کله چې دا بدیل ابن ورقه الخزاعی واپس لاړ او د مشرکانو ته خبره وکړه وې زه تاسو ته خبره کوم خو که تاسو زما خبره منئ نو اله برته خبره وکم او که زما خبره نه منئ نو بیا ته خبره نه کوم. نو دی کشرانو مشرانو ته ویل چې او بالکل ته چې سوي هغه مونږ منو بالکل صحیح خبره ده ته مونږ ته خبرو کې څه خبره ده وی ګوره وی دا خلک صرف عمره دراغل دی جنگ نه دی راغلی ما حالات معلوم کړله فریق دی چې عمره وکي بیا واپس شي وسوي زه خدا خبره کوم. نو هغه چې دا خبره او ته وکړل شي وی ښا پتا باندې هم اثر کړی دی وی پتا باندې هم دا خبرو چې اثر وکړه دغه پاتې شو دغه سي. بیا عروه ابن مسعود اسقفی اغراغه اغه د صحابه کرام حالات وسره د دویم کسو د مشرکان راولې کوي تاسو ورشي چې د حالات څنګه روان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرام حالات چې کله ولیدل شو لغه ډیر زیات عجيبه وو. دا سړی د عروه ابن مسعود چې کله واپس لاړ د مکی مشرکانو ته ویل وې زماري په الله تعالی باندې قسمی ما ډیر بادشاهان لیدلې دي خو دې د پښان د کې بادشاه مشر د دنیا کې هم لیدلې او ما رأيت ملکا قط يعظمه اصحابه د دد مرګری چی د دسمره تعظیم او احترام کیا نو دومره ما بادشاہ چرته نه دل چې دغه خلق کی خدمت کوي او دغه د نبی علیہ السلام سره ډیر د صحابه کرام او ډیر دغه وسره ډیر عقیدت وسره. نو دا خبره وشوله هغه واپس چې کله لاړ نو هغه ته هم دا خبره وکړه چې وی پتا باندې هم دغه خبرو اثر وکړه ویدات سویت بل یو مشرک راغی مکریز داغینو اغم دا خبر یتر یو کللی خو خبر یتر کامیاب نشولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخر کې عثمان رضی الله تعالی عنه ولی گا وی تلارشه د خلکو ته خبر او کا چې مونږ جنگ نه یو راغلی مونږ عمره دراغلی تاسو دې کې په خبر باندې ځان پوی کوي عثمان رضی الله تعالی عنه ولی گا. علماء د تاریخ لیکلی دی عثمان رضی الله تعالی عنہ یو مالدار صحابی وو مخکې دا چې بده مکه کې پاتې شوی او نو په خلکو باندې ډیر احساناتو خلکو له قرضې ورکولې د خلکو سره ډیر زیات ښه کړیو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ کله غی وری د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره خبرې اترې وکړلې نو آل العاص دا عثمان رضی الله تعالی عنہ ته د سره ډیر زیات مرګرتیا وه او د سره چیرې مخکې نه جوړه وه. د عثمان رضی الله تعالی عنہ پینسی چې کله دغه ډیره اوچته ولیدلې نو مشرکانو ته دا خبره وکړه وې دا رسکړې دي مانا دا شولا چی پینسی زیاتا غسلی را پرتکی چی ابو خور کئی دا پٹیو بکی یا سشی کئی شولی مولی نالی نواغ دا سکار کئی وی تا دا سشل کرلی پینسی دومر را پرتکی دی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و مشرکانو تا دیر عجیبا خبر اکللوی ها کذا ایت تا زرو صاحبنا وی زمونگ چکم مرگر دے مشر دے نبی علیہ السلام تا اشارہ اکللا وی آغا دا پینسی دے سرا پرتکڑی زی زکر سرا پرتکوم دا خبر اتا اکللا. نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا طول خبر اکللا وی مونگا نبی علیہ السلام او دا صحابی کرام مونگا عمری در آغلی مونگا جنگ لنیو را آغلی مونگ تا اجازت وکی چی مونگا عمرو کو مونگا پس کیبو. نو د مکی مشرکانو ته دا خبر او کله وی تر غلی ته عمره وکه خو لیکن نور خلق پنه راضی. عثمان رضی الله تعالی عنه طویل زماری په الله قسمی چې سو اول نبی علیہ السلام طواف نه کړی د بیت الله نو زه طواف نه کوم او نه عمره کوم زه. اول به نبی علیہ السلام طواف کړی دین به ورسو جریبیا زه به طواف کوم. دا خبر یتر یو دې شولې په دې کې شیطان یو خبر خور کو یو خبر راغې بس یو اوازه راغله وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگی نیولے دے و شہید کا نبی علیہ السلام تدا خبر راغے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات خپشو بینی حد زیات. نبی علیہ السلام د کی کر د ونی لاندې ناسو او نبی علیہ السلام صحابه کرام راو غختله وی مون خود عمرې پنیت بن راغلی خو خبره بدل شوله چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهید کړي دے ما سره په مرګ باندې بیعت کوي په دیوانو بیعت کوي چې میدان جنگ نه وتیخت نه کوي پا مرگ بانی با بیعت کو چه سو پوریم در عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتقام نیه گسته واپس بنزو. نو صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہم در نبی علیہ السلام سر بیعت تو که نبی علیہ السلام پا لاس بانی چره در صحابه اکرام سر بیعت تو که کل چی سوار لسوا سر پات صحابه اکرام ختم شلین بیعت او که نبی علیہ السلام در خپل چپ لس را واغسته و پا دی خیلی اس که کی خود وی هاجی هی ید عثمان داد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاسته یعنی که آغا جوانده وی آغا بمزما سر بیعت کرده خو آغا شید شوه ده نو دا د سیدی لکه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې مسربیات کړی. الله تعالی په دې بدی صورت کې الله تعالی غ حالات ذکر کړي کله چې د مکی مشرکان په دې باندې پوی شول نو بیا یو دغه راولېګه د صلح پیشکش وکړه وای راځي لیکل به وکړو او جنگ نه کوو. نو سهیل ابن عمر په نوم باندې یو سړی هغه راولېګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هغه ولید نوې سهول الامر او امامله لګه اسانه شول. سهیل په معنا کې سره اسانواله دي وای زه الله تعالی به اوس اسانی راولي مونږله. نو بیا چیرې خبر یې ترې شول عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی هغه نو هغه په دروغ باندې اوازه راغلی و. نو صلح حدیبیه شول په صلح حدیبیه کې بعضی خبرې ډېرې ناشنا شوې دي چې زمونږ استاد په هغه باندې عقل او دماغ کار نه کوي. یو شر داوري کړی شو چې سکل به تاسو عمره نه کوي سکل واپس کیږي کال او بیا راځي عمره وکوي او دویم شرط پکې دا و چې کال لا تاسو کله عمره لراشي نو درې ورځې په مکه کې تیروي د درې ورځو نه زیات نه تیروي او دریم شرط دا ذکر شوی چې توري ور سره کولاو در سره نه وي په تیکونو کې په خپلو قاشونو کې به دا توري ستاسو بند دي دریم شرط دا و. او څلورم شرط دا یو سره کې خوده که زمونږ نه د کافرانو نه څوک مسلمانېدل او تاسو زرتل هغه به مونږ ته واپس راکوي او کستاسو نه څوک په مسلمانانو کې کافر کېده او مونږ لراته مونږ به لغه واپس نه درکو دا شرط سره ومنلی شوې صحیح ده. او بل دا چې زمونږ او ستاسو معاهده به تر د لسو کالو پورې به یو بل سره جنگ نه کوه. او بل شرط پکې دا و چې که ستا په صلح کې کومه قبیله داخلیږي نو صحیح ده وستا د خپل ځان سره ته کوم خلک مریګري کې هغې سره به مونږ هم جنگ نه کوه. مونږ چې ځان سره کومه قبیله یو ځای کوو چې لکه دا به زمونږ په ملګرتیا کې ته به هم د هغې سره به هم ته جنگ نه کې. نبی علیه السلام ورته دغه پکې هم ولیکه هېڅ خبره نشته دی. نو بعضې قبیلې نبی علیه السلام پکې ولیکلی وایي د دې سره به که ستاسو دښمني هم د تاسو به سره جنگ نه کوئ. نو بعضې قبیلې مشرکان ولیکلی چې په دې کې دا زمونږ سره ملګري ته به په دې باندې کار نه لري. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي ښه په هغې کې ډېرې خبرې وشولې کله چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکه نو وی بسم الله چې مونږ منلی خو بیا خبره خلاصه وکړه. نو دا به کې ملیکي وی الله مونږ رحمان او رحیم نه منو. نو دا هغه نوم تل لري کولای شو بسم الله یا بسم محمد دا ولیکلی شو. بیا داسې ولیکل چې دا دسخط چې کوي دا صلح چې کوي نو دا د نبی علیه السلام نوم پکې ولیکلی شو چې دا صلح کوي نبی علیه السلام. وی که مونږ ته د الله تعالی پیغمبر منلی خو دا حالت به نه وکړو مونږ خو ته پیغمبر نه منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او تویل دا دغه د رسول الله لپس یې خیر د تبران کې جتی لري کیا صحابی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اد الله تعالی پیغمبر قسم پر الله کدا تیز لری کوله شم دته زنه شم لری کوله دته زنه شم رانه ولی علی رضی الله تعالی عنہ دا خط دیکا نبی علیہ السلام ته ماته را دی خو کوي زبتی لری کوم خیر دی یعنی صحابی دا جرأت نه کوي چې زره نبی علیہ السلام نوم تیر کاغذ نمران کم دا زنه کومه نبی علیہ السلام ته ماته را دی خو کا خان نبی علیہ السلام ته چې سنو ملکو وی تا دا نو ملکی محمد ابن عبد الله ولیکي نبی علیہ السلام تو ز محمد ابن عبد الله د الله پیغمبر یم دغه ولی کیزا و زا بالکل محمد ابن عبد الله یم دغه ولی کی دغه ولی کله کله چی د سختونه وشول دوانه طرفونه ته د سختونه وشول نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر زیاته سخت پریشانی وکړه او دومره پریشانی وکړه چې د غیر پریشانی څه حال نو اول عمر رضی الله تعالی عنه وروان نشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل په اید الله تعالی پیغمبره مونږ ته خبرو کچ مونږ په حق وکم مونږ په نه حق باندې یو نبی علیہ السلام ته مونږ په حق باندې یو په اید الله پیغمبره دا وسه خبره ده چې مونږ سره دا منو چې څوک مسلمانې ده هغه به مونږ ک څوک د کافرانو مسلمانې ده او مونږ تراته هغه به واپس سره دی خواته ورزی په دا څنګه خبره ده او کله دیو ک زمونږ نه چره څوک کافر کيده او هغه دی خواله ورتن واپس بغه ناراضی راتون کې کال کې ومونږ راځو درې ورځې به تیرو بیا به واپس کیږو دا څنګه خبره ده ودا هډیر دي تعجبه شرطونه دي ود الله پیغمبر ستا چیرې پیغمبري نه مانی د الله نوم په خط کې نه مانی نو څنګه سره مونږ موحده کوو نبی علیہ السلام ته خیر دی صبر وکړي الله تعالی به خیر کی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیرې اغم دا خبره وکړه ود الله تعالی پیغمبر مونږ په حق کوي مونږ په حق باندې یو نبی علیہ السلام ته مونږ په حق یو خو صبر وکړي خیر دی دغه حالات تیر شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل وې دغه د قربانی ملالی کوي د دې ځنه واپس کی ګومګه او سرونه وخروي صحابه کرام هیڅ یو سنه کول صحابه کرام داسې وو د غم نډکو هر یو صحابي چې ځان لاړو کینسته وې دا څنګه موحده ده خو واجبه موحده ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام سره تلې و پدې دغه کې پدې سفر کې نو نبی علیہ السلام ورغه خیمه ته دننه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته ویل و صحابه کرام نومره پریشان دي و دغه حالت ته ویل سو کوم سه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ډیر د خیرتوب خبره وکړه و اید الله پیغمبر ته بهر تلار شه او ته دی اول خپل سر وخروه نو چې ته سر وخره او د خپل قربانی حلال کینو د صحابه کرام چې تابعین دا بیا ستخه مخته وی دی ریکه نبی علیہ السلام د خیمه نه بهر تر اوته خپل سوری حلال کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سر وخرو نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خپل سرونه وخرول او بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې هغه خپل سرونه واړکله الله رب العالمین په دې آیاتونو کې په دې صورت کې الله تعالی دا خبر ذکر کړي کله چې نبی علیہ السلام واپس مدینه ته لاړل منافقانو له جوړه شوله وې دې پیغمبر خو ویل چې ما خوب لیدلې ده او د پیغمبر خوب چې رښتیاي نو دا خو دروغجن دی وې دا پیغمبر نه کړه پیغمبر وې خو په کار ده چې دې عمره کړی وې کنه الله تعالی دا غی خبر جواب هم کړی دی دی پیغمبر دا خوب لیدلې ده چې زبا مسجد حرام ته تلای ما ده بیت الله طواف می کړی دی او عمره می کړی ده خدای پکې نه دی لیدلې پرې خوب کې دا بس کال زی خو لا راتون کې کال کې بیا لړ کنه هغه حج هغه عمره وکړه لا بیا راتون کې کار کړل نو دا دا, دا, دا, دا کم خوب چې لیدلې هغه خوب رښتونه شو نو دا الله تعالی دا پیغمبر خوب رښتونه منافقانو هغه سوکل چې هغه سی کول جو منافقانو هغه وکړه او دوی دا پیغمبر چې د رښتونې پیغمبر نه لري دا دروغ وي کله وځه خوبونه نه مکل دا وي کړه دا وي دغه دی راوفس کړل کنه دا صورت الله تعالی د غیر پر نازل ک مفسرینو لیکلی دي د غټ غټ واقعیت په صحابه کرام باندې غزوې بدر راغلی دي او دغه سی دا صلح حدیبیه دا یو غټه موقع چې دا راغلی و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وای چوې په عام په خلکو کې خو مشهوره واقعې چې هغه د صلح حدیبیه ده د غزوې بدر ده خو لیکن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به ویل شي لوی واقعې چې هغه د صلح حدیبیه هم ده چې په دې کې الله تعالی لوی فتح مؤمنان مسلمانان ته ورکړي و الله رب العالمین دې ته فتح ویل له علما او لیکري دې الله تعالی ته فتح ویل له دا دومره وخت چې تیر شو او دا ډېری خبرې په دې کې وشولې امام بخاری روایت ذکر کړی دی د بره ابن عازب رضی الله تعالی عنه ويتعدون انتم الفتح فتح مكه تاسو فتح مکی ته لوی فتح وای وقد كان فتح مكه فتحا وفتح مكه خوسم فتح وا ونحن نعد الفتح بيعه الرضوان او مونږ لوی فتح چره بيعه الرضوان ته وایو پدی کے پیدی سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی شرطن مندی وردا چرے پدی شرائط باندې موحدہ وکړه. علماء لیکلی دی دا نبی علیہ السلام دا خوش پغم کال له هجرت د شپک کال د نبی علیہ السلام بهر شوی دی. دا دغه موحدہ چ کېدل پدی ک ډیر وخت تیر شوی دی, ډیر ټیم پدی کې تیر شو. نو بیا خو چې خط لیکل کیږي دعا غ دته یو لیکيږي او دعا غ دته یو لیکيږي. دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او کم صحابه کرام چې دا خو د مکی نه تلیو نو هغه خو خپل خپلوانو ټول دی بل کنه نو یو بل سره خبرې اترې وشولې نو پاغه خبر اترو په وجه باندې دی یو بل حالات نه دی خبر شول. الله تعالی په کې ډیرو کافرانو زړونه نرم کړل او په راتلون کې کال پر ډیر خلک چې مسلمانان شوی نو ډیر پیدا وي پدې کې الله تعالی وي. نو نبی د برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه ویل چې خلک هو لوی فتحه پته مکی ته وي خو زمونږ په نسبت باندې لوی فتحه چې هغه بیعه الرضوان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو. دا دا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې دا خبره تکوم به ترجمه کې پاتې نه نور په کې سند دی پاتې. دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې نبی علیہ السلام چې رقم کې کر لاندې کې ناستل او د صحابه کرام سره بیعت کړو نو بعض خلک به بیا راتلل او دا غی لاندې وې تبروک د پاره مونږ کا او په دې باندې کې ناستل چې بده باندې نبی رسول الله کې ناستل دي. صحابي وې مونږ بل کال بیا لړلو وې مونږ دا غدا ونی غزیه میر شوی چې دا کم ونه او کم زیو. دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې بیا غوونه کټل غوونه ختم کړل او دا غلی کلی دی علما او لیکلی دی چې دا ولی ختم کړل ډیره پاره چې د دینه د شرک اړه جوړ نشي د شرک زیته جوړ نشي. نو کله چې نبی علیہ السلام په یو ځای باندې ناس دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ غوونه ختمي چې د شرک اړه ته جوړ نشي نو د دې زمانی پیر دی یا مرید دی او څه شه دی پاغه په یو ځای باندې کې نستل دی او بیا خلک دا غینه تبرکات حاصلې نه دا شرعاً صحیح نه دی دا جایز نه دی. الله تعالی غوا کې ذکر کې پدې اتنو کې انا پتحنا لک پتحا مبینا یقینا پتح در کلمنگ تا تا پتحا مبینا غ پتح کارا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک لیغفر اللہ لک لیغفر لک اللہ دیر پارج بخنو کی اللہ تعالی تا دیر پارج بخنو کی تا تا اللہ تعالی ما تقدم من ذنبک اغه گنا ما تقدم من ذنبک اغه چ مخ کی تیر شوی دی من ذنبک د خطای استانه و ما تاخر اغه چ ورست شوی دی تدین مراد سے شیر ما تقدم من ذنبک و ما تاخر گناہ خو نشتر خو تاسو ته خلاف خلاف اولا کارتی مراد دی او یو بل معنی ذکر کړی د دې کې دوه حوالی ولي کې دا به تډیر پیدہ درکی. تفسیر سراج المنیر لیکلی دی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و مراد دی نس شه دی المراد بالمغفرۃ العصمۃ الله تعالی چې ته مخکیم د گناهونو نه ساتلې و ما تاخر و رسو بم الله تعالی تا دا گناهون نساتی دا نا چه مخی دی گناهون کردی و رسو دی گناهون کردی دی نا دا مغفرت نمراد پریده که عصمت تی مراد دی مخی ما الله تا بچ ساتره دا گناهون نا او رسو بم الله تعالی تا ساتی دی گناهون نا دی نا مراد تیره دا غطه مراد دی. تفسیر سراج المنیر دا غمانه کرده او بل مانه کرده دیر بهترین و دا دی نا مراد دا مغفرت نمراد ما تقدم من ذنب کنا مراد تشه دی مراد درین المراد وقیل المراد به ترک الافضل مراد دین نه چره ترک الافضل تی مراد دی پیغمبر یو کار کړه دی خو غوره کار غنو نو تاسو ته مویل حسنات الابرار سیئات المقربین د د د الله تعالی مقرب بندگان چی هغه معمولی خبر ما کیته ډیره غټخ کاری ما تقدم من ذنبک و ما تاخر ورستو مخ کی د نبوت مخ کی د نبوت نو ورستو دغه تی مراد دی او نور اقوال به کوم د علما وشتره ويتم نعمته عليك سلور پیدی ذکر کیا نیو پیدا دغ مخ کی ذکر شولا ويتم نعمته عليك وبركه الله تعالی خپل احسان بتا باندې ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بخبر باندې سپوی شولې کنه یعنی الله تعالی ته مخ کیم د خطاینه بچ ساتلې د ګنانه و ما تاخر ورستم الله تعالی ته بچ ساتلې د ګنانه یو مان داد او دویم ليغفر لك الله دې لپاره چی معافیو کی الله تعالی ته تا ما تقدم من ذنبك مخکې کوم ستانه خلاف اولا کارونه شوی دي و ما تاخر ورست چې نه کوم کیږي هغه به الله تعالی معاف کوي خلاف اولا کارونه ګناه پکې نشته ریخه مخکې مدا سوزله دا خبره وکړه و یتم نعمته علیک و برکه الله تعالی نعمت په بتا باندې و یهدی ک صراط مستقیما او کلکې الله تعالی تا در په غنی غلار باندې و ینصرک الله او امداد کوي الله تعالی ستا نصر عزیزا هغه امداد عزیزن عزت والا. تفسیر سراج المنیر لیکلی دی نصرن عزیزن نصرن زا عزتین الله تعالی بسا سر دس امداد کی چاگه که با عزت استا استا عزت بای پاگی نو دا سلور پای دی اللہ تعالی ذکر کلی دا دی پتح مبین دا پارا هو اللذی خاص اللہ تعالی غزات دی انزل سکینت پی قلوب المؤمنین چې راولي ګل الله تعالی تسلی او آرام پزړونو د مؤمنانو کې نو مؤمنان مسلمانان خو ډیر جات خپو خو الله تعالی پغی باندې کلکواله راوسته کلکواله په الله تعالی راوسته دا شرطونه په ظاهر کې ډیر جات کمزوري شرطونه صحابه کرام سره منلم نه خو الله تعالی بیا ځلک لک نبی علیہ السلام ته خبرو کله دې کې فائدې شته هو الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل سکینه تا چراولی ګل تسلی خپل فی قلوب المؤمنین پزړونو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانا مع ایمانهم دیر پارا چی زیاد کی دیو دا غا ایمان خپل مع ایمانهم دا خپل ایمان سرا نور ایمانو نزیاد شل مپسرینو لکلی دی با صلح حدیبیه پا سفر کی دا نبی علیہ السلام دیر معجزات صحابه اکرام اولی دل دیر معجزات اولی دل نو معجزات لی دل او دا اللہ تعالی کارا امداد دی دل دا سبب دیر پار دا زیادو علی دا ایمان وكان الله عليما حكيما او دي الله تعالى پوي په هر څه باندې حكيما الله تعالى حکمتونه ولده په هر کار کې د الله تعالى خپل حکمتونه دي الله تعالى غا کار کوي ليدخل المؤمنين دي لپاره چې داخل کې الله تعالى مؤمنان سړي ول مؤمنات مؤمنان سړي مؤمنان خدي جنات جنتون ته الله تعالى د مؤمنان مسلمانان جنتون ته داخلي تجري من تحت الانهار چې به ګلان دي دغینه ولي يو ويكفر عنهم سيئاتهم او لري کې الله تعالى د دیونه بدای دي نو الله تعالی د دینه د بدای لري کيه دا ليدخل دا ليدخل المؤمنين دا رقم دي سره لګي دا د انزل سکینه سره لګي ها الله تعالی په دې مسلمانانو باندې د آرام ل راوستنه دغه پیدي الله تعالی ذکر کوي یو پیدای دار چې مؤمنان سړي مؤمنان زنانه داخله کی جنات جنتون تجربه ګلان دي دغه نه ولي خالدین فیها همیشبی باغی کی او یکفر عنهم سیئاتهم دا دویمه پیدا الله تعالی د مؤمنان مسلمانان په ځلون باندې زکه دغه پردی پراوستله او الله تعالی پیدا کلکواله راوسته سکینه او یو کفر عنهم سیئات ما الله تعالی لري کې دیونه بدای دی وکانا ذلک عند الله فوزا عظیما او دا وعده الله تعالی په نسب باندې ډیره لویه کامیابی دا ډیره لویه کامیابی ده الله تعالی په نسب باندې بل فائدہ او يعذب المنافقین دا سلورم پیدا شوله الله تعالی دا انزال سکینه وک او دغه موحده او د رسول هو شوله او نبی علیہ السلام الله تعالی واپس کده ولی و يعذب المنافقین عذاب اور کہ الله تعالی منافقان سره تو منافقان خذتا والمشرکین مشرکان سره او مشرکات مشرکان زنانه وتا خذتا ازوانین بالله ظن سوی چې ګمانونه کول په الله تعالی باندې ناکار ګمانونه په الله باندې ناکار ګمانونه کوم کوله نو د مشرکان په الله باندې ناکار ګمان څه دی بنسبت الولد او شریک الیه د مشرکانو بد ګمان په الله باندې دار چې د الله تعالی نازولې دي او د الله تعالی سره شریکان دي د منافقانو بد ګمانونه سو د منافقانو بد ګمانونه دا چې الله تعالی ودا پیغمبر چې واپس نکی بس وې دي په ورل تاسو ته ویل په پښتو کې خلک وې د زمری خلې ته ځان ورواچ او اخلاص پتی نشي الله تعالی وې د نبی رسول الله می روغ رمټ را واپس ک دیر پار چې منافقانو کم بد ګمانونه کول چې پاغي باندې وسوځي المشرکین او المشرکات ازوانین بالله چې ګمان کوون کې په الله تعالی باندې ځن نه سوې ګمانونه نه کاره علیهم دایره سوې دا دعا ده شر ده الله تعالی په دې دي نه کاره مصیبتونه راشي چې در دې پیغمبر په بار کې وای چې دا وکله غرکیږي او دا وکله مړکیږي الله په تا دې نه کاره مصیبتونه راشي په تا دې نه کاره مصیبتونه راشي علیهم دایره سوې یا دا جمله دعایه ده دویم قول علماء ذکر کړی دي علیهم دائره السوء پدیو باندې ناکارا مصیبتونه د دنیا دغه مشرکان او منافقان به قتلېږي په دنیا کې ذلیل کېږي بعد دیونه وجزیه او ټیکس غسلې کېږي او دغه په دنیا کې پدیو باندې نور عذابونه راځي پدیو باندې عذابونه راځي علیهم دائره السوء وغضب الله علیهم غضب کړی دی الله تعالی پدیو باندې الله تعالی دی ته غصه دی ولعنهم او الله تعالی دې کړی دی خپل مهرباني نو اعد لهم جهنم او تیر کړی دی لپاره جهنم و سات مسیر او ډیر بد دی د ورتلو دا جانم ولله جنود السماوات والارض او خاص دا اثبات د صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا علت د فرد ما قبل ولله جنود السماوات دا آیات علت د یعذب المنافقین نفر الله تعالی دا عذاب منافقانو ته ورکی مشرکانو ته ورکی زکه دا اسمانونو د زمکی لخرې د الله تعالی سره دی ولله او خاص د الله تعالی په اختیار کې جنود السماوات لخکری د اسمانونو ول ارض د زمکی وکان الله عزیزا او دی الله تعالی عزیزا ذرا ور دی حکیم حکمتونو ور دی ان ارسلناک شاهدا اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې گواہی ولی کیا نتاست ما یو خبر کړی و پر مخ کې واقعیا کې مرته خبر او کړل وې د نبی رسول سلام نوم تیوران کړي الله تعالی وی کې تر خط نه ردن عمران کې الله تعالی وی زګواہی کوم چې د ما پیغمبر دی زګواہی کوم الله تعالی وی ان ارسلنا کا یقینا تلګلې مونږه شاهدان حق بیان کوون کې قوم بشرن ذیر اور کوون کې او نذیر او ير اور کوون کې ير اور کوون کې لتؤمنوا بالله ذیر پارچی ایمان راولای تاسو په الله تعالی باندې ورسولې پیغمبر باندې پدې آیات کې دا ان ارسلناک مفسرین لکل دی دا آیات متعلق دی ان فتحنا لك فتحا مبینا دا دا غیر متعلق دی دا آیات داولنی آیات سره الله تعالی فتح ور کړه الله تعالی پر الله تعالی تعالی فتح در کړه زکه ته حق پیغمبري دا دا غیر سره لګی ها دا سره یاد کړئ وس اللہ تعالیٰ ذکر کیا سلور پیدی دا ارسال رسول اللہ تعالیٰ ذکر کیا اللہ دا پیغمبر ولی راولے گا لتؤمنوا باللہ دیر پارا چی ایمان ودا رئی تاس پا اللہ تعالیٰ بنے ورسولی پی پیغمبر بننے و تعذروہ او تاسو تعظیمو کی دا اللہ تعالیٰ و تعذروہ دا تعذروہ و توقروہ دا دو زمائر چری پدی کی دو احتمالات دی پا دوانو کی یو احتمال دار چی دا اللہ تعالیٰ تراجی دے او دویم احتمال دار چی دا نبی علیہ السلام تراجی دے نو تعذروه چې تاسو د الله تعالی امداد وکړئ د الله تعالی تعظیم وکړئ نو د الله تعالی تعظیم سره په الله باندې ایمان لرل د الله تعالی ته نسبت د شریک نه کول او د نبی رسول سلام تعظیم دار چې نبی رسول سلام د سنت طریقې مخالفت ونه کوي او توقروه عزت وکړئ دغه نو د هو ضمیر الله ته یا نبی رسول سلام ترجه توقیر د نبی رسول سلام دغه نوم چې یادوي دغه سره درود وایي دغه احترام کوي دغه عزت کوي او دا اللہ تعالیٰ توقیر سرے دا اللہ تعالیٰ دا پارا بندگی خاص کئی شرک و سرمک کوئی نو تعزی روح او توقی روح پدی دوانو زمائر کی دو احتمالات چول نبی علیہ السلام تا امراجی کی دلشی او اللہ تعالیٰ تا امراجی کی دلشی تفسیر قرطبی لکلی تعزی روح تعزیموه تاس دا اللہ تعالیٰ تعزیمو کئی و تصبحوه کی زمیر صرف اللہ تعالیٰ تراجی دے چی تاسو پاکی بیان کی دا اللہ تعالیٰ بکرتا و اسویل سبائیو بیگائی نو دا سلور پیدی شولی دا ارسال الرسول دا سلور پیدو لپار اللہ تعالیٰ پیغمبر علی گلے دے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يقينا كسان چاغا بیعت کی استا سرا انما يبايعون الله يقينا دیو بیعت کی اللہ تعالی سرا تدی پیغمبر سرا بیعت دس دیل کدا چ اللہ تعالی سرا بیعتی نو میتی الرسول فقد اطاع الله شا چر دی پیغمبر تا بیداری وکلا لدا دس دیل کدا اللہ تعالی بیداری چکڑی ید اللہ لاست اللہ تعالی پو قیدهم پاسو دلاست دیونه دا اللہ تعالی لاست دیو دلاست پاسو مفسرین لکلی دی ید اللہ تعالی لپاره ثابت دی معنا اشتره بغیر د تمثیل او بغیر تشبیه نه فمن نکثا نو چاچی مات ک دغه بیعت لره فانما ینقص علی نفسه نو دا ماتی دغه بیعت لره چې نقصان په خپل ځان باندې دی ممن او پاو چاچی پوراواله او ک بما په بیعت باندې عاهد علیه الله چې وعده کړی دی په غی باندې د الله تعالی سره پسو پنو فسو پیوتیه نه فسیوتیه اجرا عظیما نظر دے چور بکی اللہ تعالیٰ کی تا اجر عظیم ثواب لوی اللہ تعالیٰ و تلوی ثواب ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نارینو سرم بیعت کاو دا زنانو سرم کاو نبی علیہ السلام بچی نارینو سر بیعت کاو نو بس بانی و دے بانی زن لگ معمولی پویا کیا دا نبی علیہ السلام بیعت دا صحابہ کرام سر مختلف بیعتونو کلب نبی علیہ السلام دا صحابہ سر پا مرگ بانی بیعت کاو چی پا مرگ بانی بیعت کاو او دا میدان جنگ نو بچی دے قربانی بور کاو یعنی زن پا مرگ تا تیارو شهادت ته وزن تیارو دویم پروایت کرا غلی دی د نبی علیہ السلام سره صحابه کرام چې بیعت کاو نو کله به بیعت کاو په الله یفر چې تیخته بنه کیا د نبی علیہ السلام نو تیخته نه کیا د میدان جنگ نو تیخته نه کیا کرا بیعت په دی باندې دغه سی په دریم پروایت کرا غلی دی بیعت به کاو په jihad باندې چې مونږ سمره ژوند دی مونږ بر سر jihad کاو او کله کله نبی علیہ السلام د بعض صحابه کرامو نه بیعت په یو مخصوص خبر باندې مغستل نو دا کولای شي چې یو سړی په یو ګناه کې مثال به تور باندې اخته دی او هغه د یو عالم سره په دې باندې بیعت وکړي زما ستاسو سره په دې باندې بیعت دی چې زه به دا ګناه پرېږدم نو دا هم صحیح ده نبی علیه صلوات وسلام په بعضي خو د نبی علیه السلام بیعت چې و بیا د نارینهو سره په لاس ورکولو باندې و نبی علیه السلام به ورته لاس ورکاو د نارینهو د بیعت دپاره لاس ورکول دا شرط دی او د زنانو د نبی علیه السلام د زنانو سره بیعت کړی دی خو په قول باندې کړی دی په لاس باندې نه دی مخکی او رسو براشی چې نبی علیہ السلام د زنانو سره چې بیعت کاو نو په غسو خبر باندې کاو چې دی با الله یشرکنا بالله ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادهن ولا یسرقنا غلاګانی بنه کوي زنا بنه کوي بدکاری بنه کوي بدنامی بنه لګی او د الله تعالی سره شرک نه کوي عائشه بی رضی الله تعالی عنها وی والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراتن قط وې زماري په الله تعالی باندې قسمی د نبی عليه السلام لاس ته پردی زنانه سره نه لګیدلې، نو نبی عليه السلام د پردی زنانه سره لاس نه میلاو کړي. او د دې زماني بزرگان د نبی عليه السلام نم لوی بزرگان شي، اکثر د پردو زنانه سره لاس میلاوي هی د می تندار د می چاچی د می پاچی د می چره مامید او د پلانې شری د پلانې شری د می تر لور ده. نو دا لاس ورک او بیا چې اکثر خلک د دې لپاره بانی کوي، ډیر د بازی خبر ډیر خطرناک هم دي، و یاره چې چا زله صفای وي په دې کوم رسس نشته ری بیا خاص تاسو له نبی رسول الله زیات صفاو د نبی رسول الله بی بیانو د صحابه سره لاس نه میلاو کړی. آیا ستا بی بی او ستا لور او ستا خزر نبی رسول الله زیاته پاکه خزر؟ خو بس دا د الله تعالی حکم دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وي د نبی رسول الله لاس ته پردو زنانو سره نه دی لګیدلی، نه دی لګیدلی، بس دا جواز نه لري. او مخکې تاسو ته ما ویلی و چې د پردو زنانو سره لاس میلاو هل دا د لاس زنا دی ته ویل شوی دی. الیدو زناها الیدانی زناها الیدانی تزنیانی و زناهما البت شو، د لاسونو زنا دار چې پردی زنانه له پیوان لاس ورولې نو دې ته زنا ویل شوی دی. د سترګو زنا دار چې پردو زنانو ته سړی وګوري. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي. نو الله تعالی وی کې چا د غلوس پوره کده نبی علیہ السلام سره الله تعالی به ته اجر ورکړي، او چا چې د غلوس د نبی علیہ السلام سره مات ک نو الله تعالی به دا تاوان خپل ځان لور ک تاوان بل چلن دی ور کړی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا لوس تیرې دا پوره کړی دی تر د قیامت پورې. او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو لهم په jihad باندې صبر استقامت په مرګ باندې او دغه سی په هجرت کول باندې او په دی باندې چې میدان نه میدان ینګ نه وتیختنه کو خپل مشر سره په دی باندې ویات کول پکار دی چې زبر تخت منا د مرګ پر بلستا مرګ رایم او jihad وکوم او دا پلانی پلانی ګناهونه چیرې زبر دا پرېګدم. نبی علیہ السلام چې د صحابه کرامو نه بیعت غیستنو دا ټکی وکیمو چې زما خبر او منې په پیل مکرهی ول منشتی که آرام که سهولتی او کراهت یو کنه سختی که گرانی او که اسانی په هر حالت کې که تکلیف یو که مشکلات یو کنه راحت ای په ټول حالت کې زما اطاعت کوي. نو صحابه کرام بل نبی علیہ السلام سره په دې بری باندې بیعت کو. الله رب العالمین دې مونږ تاسو ته عمل کړو توفیق نصیب کړي. زه تفریح وکړم ان شاء الله بیا تفریح وکړم.